حضور یہ ارشاد فرمائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف پر دراڑ پڑ گئی تھی، اسی وجہ سے اس پر غلاف چڑھایا گیا ہے، برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیں. کعبۃ اللہ شریف میں اگر دراڑ پڑ جاتی تو اس کی تعمیر تو ممکن ہے. دراڑ کا تو میں نے نہیں مطلب کبھی مجھے یاد پڑتا پڑا ہو، البتہ یہ کہ سیلاب میں کعبہ شریف کا معدوم ہونا یہ تو ثابت ہے. اچھا، پھر یزید پلید کے لشکر شر نے جو مطلب گوفن میں پتھر وغیرہ رکھ کر چلائے تھے اس میں آگ کے باعث سیدنا اسماعیل علی نبینا، اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر جو جنت سے مینڈھا لا کر جبریل امین نے رکھا تھا اور وہ ذبح ہوا تھا، اس کے مبارک سینگ نشانی کے طور پہ لگے ہوئے تھے تبرکن، وہ اس آگ میں شہید ہو گئے. اور اس وقت بھی غلاف ہوتا تھا کعبہ شریف پر، تو وہ بھی آگ میں شہید ہوا تھا. دراڑ کی وجہ سے تو شاید نہیں ہوگا، یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ اصل مطلب تعظیم کی وجہ سے. قرآن پاک کو ہم غلاف کیوں چڑھاتے؟ وہ جزدان تعظیم کی وجہ سے چڑھاتے. آپ اپنی وہ انگلش کی بک پر یا میتھمیٹکس کی بک پر آپ کو کیوں نہیں سوچتا کہ وہ ریشمی غلاف چڑھا دو صاحب اس پر؟ نہیں چڑھاتے. اسی طرح بزرگان دین کی قبور پر، مدار پر ہم مطلب خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں، اور عام مسلمان کی قبر پر کیوں نہیں چڑھاتے؟ تو ایسے مٹی میں چھوڑ دیتے. تو دونوں میں فرق ہے. تو وہ غلاف جو ہم چڑھاتے ہیں، ایک تو تعظیم بھی خوب کے لوگوں کی نظر میں تعظیم پیدا ہوتی ہے، اس نیت سے چڑھایا جاتا ہے بزرگان دین کی قبور پر غلاف، تاکہ لوگ مطلب ادھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ گنبد بنا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے اور چراغ بھی روشن ہے، تو لوگ ادب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں حاضری بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان کی برکتوں سے فیوز سے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ. کعبہ شریف کا غلاف عظمت کی وجہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے میری تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.